أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا ربنا بزبر في الدنيا حسنة دنيا دايلكتر بر وفي الآخرة حسنة آخرة دايلكتر بر وقنا عذاب النار، bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udhu bike min hemedati şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udhu bike rabbe yahzurûn, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri ad edince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in ve Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevlamıza hamdolsun ki tekrar bu ilim meclisinde bir ayeti kerimesini konuşmayı, onun ilim hazinesinden bir damlayı burada serdetmeyi, paylaşmayı bize nasip etti, bizi tekrar buluşturdu. Allah'ımıza hamdolsun. Son nefeste de inşallah ilim ile, iman ile, şehadetle, zikirle ona kavuşmayı bize nasip etsin. Amin. Rabbimiz Teala buyurdu. Euzubillahimineşşeytanirracim. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Rabbimiz buyurdu. Ulaike. Onlar var ya, onlar öyle kimselerdir ki, ulaike. Yusari'une. Koştururlar. Onlar öyle kimselerdir ki koşuşurlar, koştururlar. Allah-u Teala bir şeyler için koşturan bir insanlardan bahsediyor. Buraya kadar müspet yönde mi, menfi yönde mi? İyi yollarda mı, kötü yollarda mı diye bir bahis yok. Bundan sonra gelecek bahis. Ama burada Allah-u Teala birilerinin koşturduğundan bahsediyor. Dünyamıza baktığımız zaman insanların büyük çoğunluğu neye koşturuyor şu anda? Dünyalık kazanmak için koşturuyor. Dünyalık kazanmak için. Nasıl dünyalığıma biraz daha fazla dünyalık katabilirim? Nasıl insanların hürmetine ve saygısına müştak olabilirim? Nasıl daha güzel şeyler giyebilirim? Nasıl daha güzel rütbelere haiz olabilirim? Riyaset davamı nasıl güdebilirim? Nasıl insanların üzerine kibirle tahakküm edebilirim? Şu anda insanların büyük çoğunluğu bununla koşturuyor. Azınlığı hayır yollarında koşturuyor. Allah bizi o azınlıklardan yapsın inşallah. Amin. Yusari'une, onlar öyle kimselerdir ki koşuşurlar, koştururlar. Fil hayrati, hayır yollarında koştururlar. Hayır işlerinde koştururlar. Burada işler ayrıldı. Allah-u Teala bu ayeti kerimede methettiği bazı insanlardan bahsediyor. Methederken ne buyuruyor? Sevdiği insanlardan konuşurken ne buyuruyor? Onlar hayır işlerinde koştururlar. Bu dünyada kardeşler yapabileceğimiz en büyük hayır işi nedir? Zekat vermek mi? Fakirleri doyurmak mı? Namaz kılmak mı? Hacca gitmek mi? Yapabileceğimiz en büyük hayır işi nedir? Bir Müslümanın bu dünyada yapacağı en büyük hayır işi emri bil maruf ve nehyanil münkerdir. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Bundan daha büyük bir hayır işi yoktur bir Müslüman için. Çünkü herhangi bir iyilik yapmasına, başka bir Müslümanın herhangi bir doğru bir bilgiyi elde etmesine vesile olduğun zaman, o Müslüman o bilgiyi yerine getirdiği anda bunun mükafatının ve sevabının bir misli sana da yazacaktır. Bu kaçırılmayacak bir fırsattır. Bugün ülkemizdeki bilinçli olan Müslümanların bir gayesi vardır. Ne isterler? Dini bilen Müslümanlar ne isterler? Allah yönetsin isterler. Yani İslam yönetsin. Çünkü insanların yaptığı bütün beşeri sistemler arızalıdır, problemlidir, yamalıdır. Bozulur, düzeltilir. Bozulur, düzeltilir. Allah'ın sistemi olan Kur'an, yani şeriat, asla yamanmaz. Asla bozulmaz, asla düzeltilmez. Kıyamete kadar kendi yarattığı insanların en iyi, en rahat, en relax, en tasasız, en kaygısız nasıl yaşayacağını Allah-u Teala bu kitapta bildirmiştir. Şu halde akıllı bir Müslüman yaratan kim olduğunu bilir. Ela ya'lemu men halak. Yaratan hiç yarattığını bilmez mi diyor Kur'an. Yaratan hiç yarattığını bilmez mi? Şimdi insanı yaratan Allah olduğuna göre bu insanın nasıl yönetilmesi gerektiğini kim bilir? En iyi Allah bilir kardeşler. Peki bilinçli olan Müslümanlar, ülkemizde de 1000 yıl boyunca İslam'a mihmandarlık yapmış olan, Selçuklu ve Osmanlı'nın torunları olan bu ülkede de İslam'ın yönetmesini ister mi? İster. Fakat bu bir anda olur mu? Kardeşler bu bir anda olmaz. 100 yıllık bir sürmüşlük vardır. 100 yıl. 100 yıl boyunca ilkokul çocuklarının okuduğu kitaplara Osmanlı'nın, Selçuklu'nun sapkın olduğu anlatıldı. Bu bilgiler yazıldı. İlkokul çocuklarının, ortaokul ve lise çocuklarının okudukları müfredata, kitaplara Muhammed'in sahte bir peygamber olduğu sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar bildirildi. Mağarada oturuyormuş, kendi kendine orada düşünmüş. Bir zenginliği falan da olmadığı için bir dava ortaya atmış. Cinlenmiş, demiş ki ben peygamberim. Mekke'de de insanlar bir peygamber beklentisinde olduğu için birçoğu ona tabi olmuşlar ve İslam böyle bir insanın hayaliyle ortaya çıkmış bir din. Kitaplarımızda 100 yıl boyunca bize bunlar anlatıldı. Gençler zehirlendiler. 100 yılın tohumları şu anda meydanda. Allah'a küfredenler, peygambere küfredenler, ateisti, komünisti, deisti, faşisti, İslam'a küfredenler, hakaret edenler, Twitter ve Facebook sayfalarına bakınız. Yüzlerce, binlerce sayfalar var. Bu adamlar nereden geldi? Mars'tan gelmedi bunlar. Bunlar Fatih'in torunu, bunlar Yavuz'un torunu ama bozdurulmuş. Bozulmuş adamlar bunlar. Bunların düzelmesi bir anda olmaz. Bir bardak kusmuk, bir bardak suyla temizlenmez kardeşler. 100 yılda tahrif ettiler, 100 yılda yıktılar, 100 yılda bozdular. Bizim bunu düzeltebilmemiz için en az bir 50 seneye ihtiyacımız vardır. Nasıl düzelteceğiz? Kavgayla, gürültüyle, vurma kırmayla, öldürmeyle değil. İnsanlara tekrar eskilerin yaptığı gibi, peygamberimiz ve sahabesinin yaptığı gibi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Dini anlatacağız. İslam'ı anlatacağız ve onlara bir tercih sunacağız. Bak, senin dedelerin böyleydi, senin ataların böyleydi, senin inandığın peygamber ve sahabiler böyle yaşadılar. Tercih bu. Bunu yaşarsan, bu İslam'ı yaşarsan sonuç alırsın. Dünya hayatın da huzur içinde geçer. Ahiret hayatın da huzur içinde geçer. Bunu diyeceksin. Bir anda hiçbir şeyin olması için beklemeyin. Bu olayı bir fıkrayla yakınlaştıracağım. Çok daha iyi anlayacaksınız inşallah. Medrese tahsilini görmüş, yeni terhis olmuş bir hoca, bir imam. Cami geziyor, oradaki imamlarla tanışıyor ve imamlara diyor ki bir boş imamı olmayan bir cami varsa bana haber verin, ben oraya gideyim, vazifeye başlayayım. Medrese tahsilimi aldım, 5-6 sene medresede okudum, yeterli malumatım vardır diyor. O cami, bu cami geziyor derken bir köye geliyor bu imam efendi. Köye geliyor, o gün cuma. Bir hoca vaaza çıkmış, vaaz vermeye başlıyor. Evvelce vaazlar şimdiki gibi 10 dakikada yapılmazdı. Yarım saat 40 dakika. Cuma tatil günü olduğu için insanlar erkenden vaaza gelirlerdi. Daha fazla sohbet dinleyelim, daha çok İslami bilgi öğrenelim diye. Hoca vaaza çıkmış. Fakat hoca zayıf bir hoca. Arapça 0. Ayet hadis ezberi yok. Sadece kulaktan dolma bilgileri halka veriyor. Gelen kişi de medrese tahsili görmüş bir imam, hoca. Bir yanlış, 3 yanlış, 5 yanlış. En sonunda vaaz veren yarım hoca bir kelimeyi söyleyince bu fıttırıyor. Kelime ne? O peygamber, insü cinsin peygamberi. Kelime bu. Bu kelimenin aslı ne? İnsü cinnin peygamberi. Yani insanların ve cinlerin peygamberi demektir. Muhammed Aleyhisselam'a Rasulü Sakaleyn denir. Bir başka tabirle. İsimlerinden bir tanesi budur. Rasulü Sakaleyn, cinlerin ve insanların Rasulü. Yine başka bir tabir Osmanlı'nın kullandığı, insü cinnin peygamberi, insanların ve cinlerin peygamberi. Fakat vaazı veren hoca kulaktan dolma bilgilerle İslam'ı anlattığı için ağzına pelesenk olmuş. İnsü cinsin peygamberi, o diye güya peygamberimizi methediyor. Medrese tahsili görmüş hoca da fıttırıyor en sonunda, dayanamıyor. Üç hata, beş hata da kardeşim. İnsü cinsin peygamberi nedir ya? Sen bu tabiri nereden uydurdun? Böyle bir şey var mı? Sen bu dini nereden öğrendin? Ayağa kalkıyor, cemaate haykırmaya başlıyor. Ey cemaat! Sizin belli ki ilmi tahsiliniz yok. Bu adam din hakkında bir şey bilmiyor. 20 dakika burada vaaz dinledim, 20 tane hata yaptı. Bu nasıl imam diyor. Cemaat galyana geliyor. Yarısı bu yeni gelen medrese hocasının dediği gibi. Evet ya, hakikaten bazı şeyler bize de yanlış gibi geliyordu diyor. Yarısı diyor ki hayır, o bizim imamımızdır. Bu semt içinde, bu şehir içinde ondan daha iyi hoca yoktur. En çok o bilir diyor. Bakıyorlar ki cemaat birbirine girecek. Aradan bir tanesi ayağa kalkıyor, yüksekçe bir yere çıkıyor. Kardeşler, sakin olun. Birbirinizi kıracaksınız. Öfkelenmeyin birbirinize, sakin olun diyor. Gelin diyor, biz bu iki imamı bir sınav edelim. İkisine bir sual soralım. Kim ilim ehli, kim cehalet ehli ortaya çıksın diyor. Sual ne olacak diyor oradaki cemaat. İkisi de bize bir kağıda eşek yazsınlar diyor, eşek. Hangisi doğru yazarsa eşeği, doğru yaparsa onun haklı olduğu ortaya çıksın diyor. Medrese hocası alıyor kağıdı, Arapça, elif, şın, kef, birleştiriyor, eşek yazıyor. Diğer hoca ne yapıyor? Arapça olmadığı için ne yapıyor? Oraya çiziyor bir eşek resmi. Kağıda eşek resmi çiziyor. Cemaate gösteriyor, işte cemaat diyor. Bu benim eşek yazım, bu da bu medrese hocasının garip yazısı. Cemaat Kur'an okumasını bilmiyor. Cemaat Arapça lafzını bilmiyor. Cemaat ne diyor biliyor musun? İşte ya, eşek yazılması böyle olur. Bak adam resmini çizmiş. Bizim imamımız gerçek imamdır diyor. Ve bu medrese hocasını, gerçek imamı sepetliyorlar, tekme tokat kovuyorlar camiden. Kardeşler, hepiniz istiyorsunuz ki ehil olan insanlar idareyi ele geçirsin. Ehil olan hocalar insanlara İslam'ı anlatsın ve halk ehil olan İslam'ı öğrensin, gerçek İslam'ı öğrensin. Ve bir anda İslam Türkiye'ye hakim olsun ve ondan sonra bütün ümmet bize tabi olsun. Eskisi gibi 800 bin kilometre değil, 22 milyon kilometre karelik bir alana tekrar sahip olalım. Osmanlı'nın yaptığı gibi. Hepiniz bunu istiyorsunuz. Ama şu soruyu kendinize sormanız lazım. Halk buna hazır mıdır? Bu ülkede yaşayan bizim halkımız, bizim vatandaşlarımız buna hazır mıdır? Vallahi şu anda hazır değildir. Biz de insanların içindeyiz. Bana her gün 100'den fazla soru geliyor. Ve görüştüğüm insanların, avam tabakasındaki insanların yarısı gusül abdesti almasını bilmiyor. Bu sözümde mübalağa yapmıyorum. Yarısı gusül abdesti almasını bilmiyor. Bildiğini söyleyenler yarım yamalak biliyor. Onlarca vesvese içinde abdest alıyor. En çok sıkıntı vesveselerden yine. Böyle bir halka gusül abdesti, yarısının gusül abdesti bilmediği bir halka sen nasıl İslam'ı anlatırsın? Sen nasıl İslam'ın burada tahakküm etmesini istersin? Olacak Allah'ın izniyle. Ama uzun bir dönem lazımdır. Bize en az 40-50 sene lazımdır kardeşler. Gerçekçi olmak zorundasın. Bir anda kan dökelim, öldürelim, asalım, keselim, biçelim. IŞİD'çilerin, DAEŞ'lerin yaptığı gibi İslam'ı getirelim. Öyle olmaz. Muhammed Aleyhisselam böyle yapmadı. Yumuşaklıkla anlattı. Tercih sundu. Bak Allah böyle buyuruyor, senin putların böyle diyor. Senin ataların böyle diyor dedi. İnsanlara mantıklı geldi, akıllıca geldi ve tabi oldular. Aynı ölçümüzü Muhammed Aleyhisselam'ın ölçüsüyle yapacağız kardeşler. Fitnecilerin, sahtekarların, gizli ajanların goygoylarıyla hareket etmeyeceğiz. Biz Müslümanız ve İslam'ı biliyoruz elhamdülillah. Peygamber ve sahabesi nasıl yaptı? Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Biz de aynı şekilde yaptığımız zaman bozulmayız, yanılmayız ve sonuç alırız. Bakın ben bundan 10 sene önce 10 kişiye sohbet yapıyordum. Ama şu anda burada 100 kişiye sohbet yapıyorum. İnternet üzerinden sohbetimizi 10 binlerce insan seyrediyor. Gelişme var. Hakikaten gençlerimizde İslam'a doğru bir yönelme var. Gençlerimizde atalarını tanıma isteği var. Gençlerimizde peygamberini ve sahabesini tanıma isteği var. Bu yavaş yavaş kendini gösteriyor. Mevsim kıştan bahara doğru geçiyor. Bahardan yaza doğru da gelecek Allah'ın izniyle. Biz bunu göremeyebiliriz. Temelleri atalım. Kendimiz gibi insanları yetiştirelim. Etrafa İslam'ı anlatan bireyler yetiştirmeye çalışalım. Sen tohumu at toprağa, gerisini Allah'a bırak kardeş. Kulum diyecek, 1 milyon kişiye İslam'ı öğrettin mi? 1 milyon kişi sana tabi oldu mu? Böyle bir sual gelmeyecek sana. Sana gelecek olan şu sual şu. Sana öğrettiğim bilgilerden insanlara aktardın mı ücretsiz bir şekilde? Kulum, Allah bunu soracak kardeşler. İşte hayır işlerinde yarışmak dediğin zaman en büyük hayır iş hangisi kardeşler? İslam'ı anlatmaktır, İslam'ı tebliğ etmektir. Bakın bir sual geldi, onu paylaşmam lazım. Sosyal medyada dini içerikli paylaşım yapmak doğru mu? Soru, selamun aleyküm hocam. Verdiğiniz bütün bilgiler için Allah razı olsun sizden. Sorum şu ki, bir insanın her yaptığını sosyal medyada paylaşması, özellikle dini yönde ve anlamda paylaşım yapmasının akıbeti nedir? Bu konuda ne düşünüyorsun ya da uyarılarınız nedir? Değerli fikirlerinizi bekliyorum. Son olarak paylaşırsanız diğer insanlar da bu konuda bilgi sahibi olur. Umarım her şey için Allah razı olsun hocam, selametle kalın. Cevap, ve aleyküm selam. Sosyal medyanın her ayağında dini içerikli olan tüm bilgileri doğruluğundan emin oldukça paylaşması kişiye cihat sevabı kazandırır. Facebook, Twitter şu anda en çok kullanılan, dünya insanları içinde en çok kullanılan iki tane sosyal medya ayağı. Ya cinsel içerikli, ya küfür içerikli, ya müzik içerikli, ya şehvet içerikli paylaşımlar yapacaksın. Ya kendini pazarlayacaksın, ya tenini pazarlayacaksın, ya da İslam'ı pazarlayacaksın ücretsiz bir şekilde. Her ikisini de yapabilirsin. Bunu yaptığın zaman ne oluyor? Cihad oluyor. Cihad iki türlüdür. Savaş zamanında kılıçla, kalkanla, kurşunla, topla, tüfekle, düğmeyle, uçakla, tankla. Barış zamanında bütün faaliyetleri kullanarak tebliğ ile, davet ile. Şu anda bir savaşta değiliz. Şu anda 80 milyon Türkiye'de yaşayan bir nüfus içindeyiz. Ve bu nüfusun büyük kısmı İslam'ı bilmiyor. İslam hakkında kötü bir şekilde doldurulmuş. Bunlar senin düşmanın değil. Bunlar kandırılmış kardeşlerin, vatandaşların. Bunları yumuşak bir şekilde uyarmanı ikaz etmen lazım. Bu konuda yaptığın bütün paylaşımlar o sosyal medyada tamamı sana cihat sevabı kazandırır. Allah'ın ayetin başında okuduğum o hayır yolunda koşturanlar var ya, sen de onlardan bir tanesi olmuş olursun. Bunu kullan. Adam şarkıları paylaşıyor, şarkı. Bir videomu gördüm YouTube'da. Video 30 bin defa izlenmiş. Videonun hemen sağ tarafında yarı çıplak bir kız şarkı söylemiş. Benim video 30 bin defa izlenmiş. Yarı çıplak kız şarkı söylemiş. 2 milyon defa izlenmiş. Her tarafı açık. Çıplak. 2 milyon defa. Burada ahiretinin kurtulması için ücretsiz bir şekilde İslam'ı anlatan bir adam var, 30 bin kişi izlemiş. Öteki tarafta her şeyini açmış. Tenini pazarlıyor, kendisini pazarlıyor kız. Ve 2 milyon defa izlenmiş. İnsanlar nereye kanalize olduğunu görünüz. Bu insan tabii ki İslam'ı istemez. İslam geldiği zaman bunu izlemenin haram olduğunu, yanlış olduğunu bilir ve bunu kapatır. Nereden nereye geldik kardeşler? Şu anda maçta 3-0, 4-0 gerideyiz. Hamle yapmamız lazım, iyi çalışmamız lazım ve bu maçı çevirmeye uğraşmamız lazım, gayret göstermemiz lazım. Onların dostları şeytanlar olabilir. Bizim yardımcımız Allah'tır, elhamdülillah. Facebook'un zekatı emri bil maruf ve nehyanil münkerdir. İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak. Bak, bu dünyadaki her şeyin bir zekatı vardır. Bu Facebook'u kullanıyor musun kardeşim? Var mı bir hesabın? Var. Şu halde sen bu hesabından her gün 2-3 tane dini içerikli, doğruluğundan emin olduğun, elhamdülillah, doğruluğundan emin olduğun dini içerikli paylaşım yapacaksın. Her gün. Bu listende kaç kişi var? 305 kişi. Bunlardan 2 tanesi görse ve kendisindeki bir kötü ahlaka çeki düzen verse, bu cihattır. Kurtulmasına kim vesile oldu? Basit bir paylaşım. 2 tane tuşa basan sen. 2 tane tuşa basan sen. Terse, madalyonun tersine bakın. O sosyal medya hesabında, o Facebook'ta çıplak bir kızın şarkısını paylaştın. Ve başka birisi de bundan etkilendi, şehvetlendi. Hemen birisine bir telefon açtı ve zinaya gitti. Kim vesile oldu? 2 tane tuşa basmakla bu adamın zinasına sen vesile oldun. Sen o işe aracılık ettin. Hayra teşvik edeceğin yerde gittin, şeytan adam topladın, adam çağırdın. Ayet-i kerimeyle bitirdim. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar, iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. İyiliği emrediyorlar, kötülükten sakındırıyorlar. Birbirleriyle yarışıyorlar bu konuda. Bak, ben geçen hafta bir tane Müslüman kardeşimin namaza başlamasına vesile oldum hocam. Bu bir yarıştır. Öteki ne diyor? Hop diyor, ben bir tane arkadaşımın içkiyi bırakmasına, sigarayı bırakmasına vesile oldum. Oo, senin iş benden daha zor kardeş. Bağımlılığı var adamın. Adamın içkiyle sigaraya bağımlılığı var. Bunu bıraktırmak çok zordur. Bir şeye başlatmaktan daha zordur. Çünkü nefs, bir şeye alıştıktan sonra bunu terk etmek onun için çok zordur. Sen hakikaten büyük bir cihat yapmışsın. Müslümanlar yarış halindedir. Koştururlar. Nasıl ben daha fazla sevap kazanabilirim derler. Bu dünyadaki tüccarlar gibi. Bir han düşünün. Handa 50 tane dükkan var. Bütün tüccarlar birbirinin rakibi. Hepsi o gün daha fazla kazanç elde etmek istiyor. Hepsi birbirine rakip gözüyle bakıyor. Müslümanlar da böyledir. Ben ondan daha fazla kazanmalıyım. Ben ondan daha fazla insanın iyiliğine vesile olmalıyım. Müslüman bunu diyecek. Fakat şimdi zihinler zayıfladı. Akıllar zayıfladı. Müslüman kötü yollardan da sakındırmasını bilmek zorunda. Sadece iyiye sevk etmek değil, kötülükten de sakındıracaksın. Allah-u Teala Kur'an'da sadece doğru yoldan bahsetmiyor. Sadece doğru yolu anlatmıyor. Yanlış yollardan da bahsediyor. Yanlış yolları da anlatıyor. Şu halde sen bana sakın şunu deme. Hocam her hafta muhakkak bidat ehline giydiriyorsun. Bidat ehlinden bahsetme. Bana bunu diyemezsin. Allah Kur'an'da sapık yolları da anlatıyor. Sadece doğru yolları anlatmıyor. Bak bir tane ayetten delil getireceğim. Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Bakın iman eden insanlardan bahsediyor Allah Teala. Ama şirk koşmadan iman etmiyorlar diyor. Allah'a iman ediyor. Yanında muhakkak bazı putları şirk koşuyor. Kendi eliyle yaptığı putlar, araba putu, kadın putu, riyaset, rütbe putu, övgü metiye putu. Allah'a iman ediyor ama yanına bazı putlar da koyuyor. Ben İslam'ın yönetmesini istemiyorum diyor. Ben şeriatın yönetmesini istemiyorum diyor. Bak put koydum. Allah diyor ki benim hükümlerimi yöneteceksiniz. Sen diyorsun ki hayır ben yönetmesini istemiyorum. Put. Bu olmaz. İşte insanlara İslam'ı anlatırken, doğru yolu anlatırken yanlış yolları da unutmayın. İnsanları yanlış yollardan sakındırın. Çünkü yanlış yol sayısı çok fazla. Doğru yol sayısından çok fazla. Yanlış yola giden insan sayısı da çok fazla. Şeytan sayısı insan sayısından çok çok fazla. Şu halde oraya gitmek çok kolay. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Doğru olan yolları anlatırken yanlış olan yolları da anlatmamız lazım. Allah bize yardım etsin kardeşler. Hayır da çalış. Hayır da gayret göster. İnsanlar sana hayır dua eder. İnsanların hayır duasını aldığın zaman senin de dualarının geçtiğini fark edersin. Bir hastaya, bir akrabana, bir yakınına dua edersin, adamın hastalığı iyileşir. Bak daha düne kadar senin duaların geçmiyordu ama Müslümanlardan aldığın dualar bereketiyle artık senin duaların da Allah katında makbul hale geldi. Hastalara dua ediyorsun ve Allah senin vesilenle şifa veriyor. Bu kaçırılmayacak bir nimettir kardeşler. Hangi bir Müslümanın sıkıntısını giderirsen Allah mahşer günü senin 10 tane sıkıntını giderecektir. Bir sıkıntı dünyada, 10 sıkıntı mahşerde. Bunun kıyası kabil değildir. Ama günümüzde maalesef İslam'a hizmet eden insanların düşüşünü görmek için ellerini ovuşturan insanlar var. Ayağı kaysa da düşse, bu hizmet kapansa, bu İslam'a yaptığı hizmet bitse, bir daha bu vaazları vermese, şundan kurtulsak, bu hoca aradan çıksa diye hasetten, kibirden, gururdan davanın yolunun kapanmasını isteyen bir sürü bedbaht insanlar. Hasedi nasibinin diz kapaklarına sıkmış adamlar. Nasibi kendisine gelecek ama hasedi var. Hasedi nasibinin diz kapağına sıkıyor kurşunu. Diz kapağına sıkıldığı zaman bir adam yürüyebilir mi? Yürüyemez. Nasibi bu adama gelecek ama gelemiyor. Çünkü hasedi var. Çekemiyor. Kardeşim biz iki adım karınca misali gidiyoruz, kaplumbağa misali gidiyoruz. Sen benden daha çok çalış, tavşan misali git. Bende beğenmediğim bazı şeyler mi var? Sistemimin iyi olmadığını mı düşünüyorsun? Daha iyisini yap. Yeter ki doğru yolda ol, ehli sünnet vel cemaatte ol. Beni geç, benden daha iyisi ol. Daha çok insana vesile ol, hayır duamı alırsın. Seninle yarışırken niye birbirimizi haset edelim ki? Cennet çok geniş, merak etme. Birimizi alırsa başkasını almayacak gibi bir durum söz konusu değil. Çok geniş cennet. Seni de alır, beni de alır. Yeter ki Allah lütfetsin. Yeter ki Allah lütfetsin. Bu haset eden adamlar küçücük bir destek cümlesi söyleseler, Allah yoluna hizmet yapıyorsun. Yüzlerce, binlerce genç senin vesilenle uyanıyor. O haset yapan adam var ya, sohbetine gelmese bile, arkandan küçük bir destek cümlesi. Aa biz o adamı tanırız, Allah yolunda çalıştığına şahidiz. Dedin mi? O sohbete gitmesen bile seni duyan insanları teşvik etmiş oluyorsun. Sen de o vaazdan bir hisse almış oluyorsun. O hayır davetinden bir hisse almış oluyorsun. Bu nimet kaçırılmayacak bir nimetken sadece hasedinden dolayı inkar ediyor, reddediyorlar. Ayete devam edelim kardeşler. Onlar öyle insanlardır ki koştururlar. Fil hayrati, hayır işlerinde, hayır yollarında koştururlar. Ayet bitiyor. Vahum leha sabiqun. Onlar koştururken bu uğurda öne geçmek için çalışırlar. Öne geçmek, sabiqun, ilerici olmak, öncülerden olmak. Yanındaki rakibini geçmek. Başka ayetten bunu yakınlaştıracağım. Vakıa suresi. Vessabiqun es-sabiqun. Çalışmada önde olanlar ücrette de öndedirler. Kim daha çok çalışırsa ücreti de daha fazla alır. Sonraki ayet nedir? Ulaikel mukarrabun. Onlar Allah'a yakın olan kimselerdir. Çalışırsan bu Allah yoluna Allah'a yakınlaşıyorsun Müslüman kardeşim. Bunu nasıl kaçırırsın ya? Bakın. Allah-u Teala biz insanları yarattıktan sonra içimize ego denilen bir durum koydu. Ego. Şimdiki tabirle, tasavvufi deyimiyle nefs. Nefs, benlik, enaniyet. Her insanda bu enaniyet vardır. Bu tarikatlar, bu tasavvuf yolları enaniyeti terbiye etmek için kurulmuştur zaten. Muhammed Aleyhisselam ve sahabesinden buraya kadar gelmiştir. Bu egoyu yok etmek mümkün değil. Enaniyeti, benliği yok etmek mümkün değil. Ama Allah yoluna kullanmak mümkün. Bunu Allah yoluna kullanabilirsin. Müslümanlarla insanların iyiliğine vesile olma noktasında çalışabilirsin, gayret gösterebilirsin. Ego, iki ucu keskin bir bıçak gibidir. İyi yönde kullanırsan, bir yarışa sokarsan kendini, hakikaten çok insana vesile olursun. Çok insana faydan olur. Ve birçok insanın hayır duasını alırsın kardeşim. Ama iyi yönde kullanmazsan, ben dersen, İslam için değil de kendi cemaatin, kendi grubun ya da kendi cebin için çalışırsan Allah'ın yardımı oraya gelmez. Dağılıp giden nice cemaat bunun bir göstergesidir, bir delilidir. Başlarındaki sahte şeyh öldüğü anda dağılıp gidiyorlar, yok olup gidiyorlar. Devam etmiyor, silsile devam etmiyor. Vaazları, hizmetleri devam etmiyor. İnsanlara artık vesile olamıyorlar. Neden? Çünkü egolar için çalışılmış. En büyük cemaate, Muhammed Aleyhisselam'ın ehli sünnet vel cemaatine bağlamaya çalışmıyor insanları, kendine bağlamaya çalışıyor. Bunu yaptığın zaman da Allah'ın yardımını alamıyorsun. Kardeşler, Rabbime hamdolsun buraya gelen insanların büyük çoğunluğu gençtir. Fakat bu gençlere bir haberim var. Eninde sonunda ihtiyarlayacaksınız. Eninde sonunda yaşlanacaksınız. Bundan kaçış yoktur. Peki yaşlılık kötü bir şey midir? Kötü bir şey değildir. Yaşlılık nefsimize karşı daha kolay bir şekilde tahakküm etmemizi sağlar. Alışkanlıklarımıza karşı daha kolay bir şekilde hakim olmamızı sağlar. Neden? Yaşlı bir adam zina etmeye gücü yoktur. Yaşlı bir adam gasp etmeye gücü yoktur. Yaşlı bir adamın başka bir adama zulmetmeye, dövmeye, kırmaya, dökmeye gücü yoktur. Bak, Allah-u Teala ondan fiziki kuvvetini alıyor ve diyor ki artık fiziki kuvvetini de aldım. Nefsini artık sana söz geçiremez. Bir şeyleri yapmanı istiyor. Haram kıldığın bazı şeyleri sana yaptırmak istiyor ama gücünü aldım. Ey kulum, bu yaşlılık zamanında da bana dönmezsen daha ne zaman döneceksin? Ne zaman geleceksin? Yaşlılık Allah'ın kula verdiği büyük bir nimettir. Gençlik ise yaşlılıktan çok daha büyük bir nimettir. Gençlikte yapılan ibadet, yaşlılıkta yapılan ibadetin belki yüz mislidir. Belki yüz mislidir. Neden? Bütün kuvvetlerimiz yerinde. İstediğimiz her haramı işleyebiliriz. Fakat bu gücümüz, kuvvetimiz yerinde olmasına rağmen sadece ve sadece Rab Teala yasakladığı için haramlardan sakınıyoruz. İşte Allah bundan çok memnun oluyor. Yaşlının namaz kılması çok güzeldir. Namaz kılan yaşlıyı çok severim ama namaz kılan gence aşığım diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bak, namaz kılan yaşlıyı severim ama namaz kılan gence aşığım diyor. Neden? Kaçabilir, istediği her şeyi yapabilir. O gençliğini namaza veriyor. O gençliğini ibadete veriyor. Bundan dolayı Allah Resulü'nün ikinci halifesi Emirel Müminin ben ona aşığım diyor. Şu halde bu egoyu Allah yolunda kullanmak varken neden kendimiz için kullanalım ki? Kendin için kullandığın zaman dünyada bazı rütbeler elde edebilirsin. Geçici rütbeler. Ama ahirette senin alabileceğin hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey kazanamazsın. Şu dünyada küçük bir maaş için, 2000 TL'lik bir maaş için patronunun bir sözünü iki etmiyorsun. Her gün 10 saatin, 12 saatin ayakta, ayakların pişiyor. Ayakların patlıyor. Neden? 2000 TL maaş alacaksın diye. Sana ebedi bir yaşamı vaat eden, sözünde asla yalan olmayan Allah Teala Hazretleri'nin ebedi vaadine karşı şüphelerim var. Yerine getirmiyorsun. Vallahi zeka seviyende büyük zayıflık var Müslüman kardeşim. Bu kıyası kendine yap. Zeka seviyende büyük zayıflık var. 2000 TL, 3000 TL için 10 saat ayaktasın. Sonsuz bir yaşam için 1 saat Allah için ayakta duramıyorsun, namaz kılamıyorsun. Sende ciddi problemler var. O Allah merhamet ilahı, merhamet sahibi Allah'ımız. Bak ne buyuruyor hadisi kutsi'de. Ey kulum, ben senden yarının ibadetlerini istemediğim gibi sen de benden yarının rızkını isteme. Var mı aranızda yarının ibadetini istediği, Allah'ın yarının ibadetini istediği bir kul var mı? Mesela yarın kalktınız, namaz 5 vakitken sana geceleyin bir rüya geldi, bir melek. Dedi ki yarın sen 5 vakti 10 vakti çıkartacaksın. Var mı aranızda böyle bir hüküm almış olan, emir almış olan? Yok, Allah yarının ibadeti bugünden istemez. Allah gücümüzün yetmeyeceği bir şeyi bizden istemez. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. O hiçbir nefsi mükellef kılmaz gücünün yettiğinden fazlasıyla. Amin Resulü de geçer. Şu halde Allah senden yarının ibadetini istemiyor ama sen kul olarak bu dünya için o kadar fazla koşturuyorsun ki, o kadar fazla çalışıyorsun ki yarının rızıklarını istiyorsun. Tamam, bugünün rızkını bana verdin, çoluğum çocuğum doydu Allah'ım. Ama sen yarının da öbür gününde önümdeki 20-30 senenin rızkını da bana toptan ver. Ben zengin olayım. Ama sen bilmiyorsun ki senin hakkında zenginlik hayırlı mıdır, hayırsız mıdır? Ya zengin olursan, namazı bırakırsan? Bilmiyorsun, yarın ne olacağını bilmiyorsun. Hiç kimse yarın ne olacağını bilmez diyor Kur'an. Bakın, güncel bir örnekle bunu yakınlaştıracağım. Referandum sürecinde bizim ülkemizden bir bakan Hollanda'ya gitti. Tabii bütün Avrupa ülkeleri haçlı putperestler referandumdan evet sonucu çıkmaması için bir ittifak kurdular. İçerideki terör örgütleriyle ve bu terör örgütlerini finanse eden ana muhalefet partisiyle bir ittifak kurdular. Hayır çıkması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bizim bir bakan da Hollanda'ya gitti. Orada bir miting yapacak. Devlet düzeyinde, devlet kademesinden yetkili insanlar resmi başvurularla yurt dışındaki vatandaşlarımızla görüşmeye gitti. Ve onlar ne yaptılar? Atlarını sürdüler, itlerini sürdüler ve bunların konuşma yapmalarına izin vermediler. Bu kötü bir şey midir? Evet, bu insanların başına kötü şeyler geldi. Vatandaşlarımızı köpekler ısırdı. Haberlere çıktı, gördüm. Çocuğun bacağını, kolunu köpek ısırmış. Atlarla tepmişler Türk vatandaşlarına. Hollanda'da ve Avusturya'da. Bu kötü bir şey mi? Kötü bir şey ama Allah Teala Kur'an'da diyor ki hiç hoşunuza gitmeyen bir şeyin sonucunda sizin hakkınızda iyilik olabilir. Çok hoşunuza giden bir şeyin sonucunda sizin hakkınızda şer olabilir. Siz bilmezseniz Allah bilir. Şimdi bu bizim için kötü bir şey miydi? Hiçbir Avrupa ülkesinde vatandaşlarımızla buluşmamıza izin vermediler. Orada evet'i anlatamadık. Orada maddelerin ne olduğunu anlatamadık. Ama bütün terör örgütleri gittiler. Bütün hayır cephesi gittiler. İstedikleri yerde konuşma yaptılar, çadırlar açtılar. Terör örgütlerinin başlarındaki adamların resimlerini koyarak. Onlara hiç problem yok. Ama evetçilerin hepsine problem var. Sonuç ne oldu? Avrupa'daki o en önemli ülkelerde Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya. Bunlardaki oy miktarı ne oldu? %75. %75. Patlama oldu, patlama. Neden? Gördüler ki burada açık bir zulüm var. Teröristlere propaganda yapmak serbest ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanlarına propaganda yapmak yasak. Ve bu bakanların kendi halkıyla buluşmasına itlerle, atlarla saldırı serbest. Burada ciddi bir ittifak var. Bir Haçlı ittifakı var dediler. Koştura koştura sandığa gittiler. Ve patlattılar. Yurt dışındaki oy miktarı ortalama %75. İki yer çok enteresandır. Amerika, İslam'ın en büyük iki düşmanı. Amerika, Birleşik Krallık, İngiltere. %80 hayır. Bu ikisinde %80. Nasıl olsaydım 5 tane ülkede %75, %80 evet. Bu ikisinde %80 hayır. Artık nasıl bir propaganda yaptılarsa. Kardeşler, Yarının rızkını isteme. Öbür günün rızıklarını isteme. Çok zengin olmayı isteme. Sonucunun ne olacağını bilmiyorsun. Sen de ki Allah'ım benim hakkımda hayırlı olan ne ben bilmiyorum. Sen biliyorsun. Sen bana bu iş sonucunda hayır varsa nasıl istiyorsan bana onu ver Allah. Ama benim hakkımda hayırlısın ver. İşte dua budur. Senin yapman gereken dua budur. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağım. En keyif aldığım hadislerden bir tanesidir. Muhammed Aleyhisselam'ın geçmiş dönemden bir peygamberden, iki peygamberden bahsettiği bir hadis-i şeriftir. İsa Aleyhisselam ve Yahya Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam ile Yahya Aleyhisselam'ın şu özelliği var. 30 yaşında peygamberlik verildi ikisine de. İsa Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'ın teyze çocuğudur. 6 ay daha büyüktür Yahya Aleyhisselam'dan. İsa Nebi 3 yıl peygamberlik vazifesi yaptı, sonra Allah-u Teala refetti. Yukarıya kaldırdı, semaya kaldırdı onu. Kıyamete yakın bir zamanda sahih hadislerle bildiriliyor ki gelecektir. Yahya Aleyhisselam ise Yahudiler tarafından öldürüldü. Allah-u Teala o dönemde o iki peygamberin başından geçen bir olayı bize anlatıyor. Muhammed Aleyhisselam'ın lisanıyla bir hadis-i şeriftir bu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Tebareke ve Teala Yahya bin Zekeriya'ya amel etmesi ve İsrailoğullarını da amel etmelerini emretmesi için 5 tane emir verdi. Bak, her peygambere Allah bazı emirler vermiştir. Yahya Aleyhisselam'a da 5 tane emir vermiş. O bu konuda biraz yavaş davranır gibi oldu. Emirleri anlatacak ama biraz ağır davranıyor. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam, Allah sana hem kendin amel etmen hem de İsrailoğullarına emretmen için 5 tane emir verdi. Ya sen onlara bu emri verirsin ya da ben emrederim dedi. İsa Aleyhisselam diğer peygamberi Yahya Aleyhisselam'ı ikaz ediyor. Bak hemen bunları insanlara açıkla. Sen söylemezsen ben söylerim diyor. Yahya Aleyhisselam, şayet benden önce davranırsan yere geçirilmekten veya azaba uğramaktan korkarım dedi. Emir kime verilmişti? Yahya Aleyhisselam'a. Şimdi emir ona verilmişken İsa Aleyhisselam emri alırsa ne olur? Yahya Aleyhisselam emre itaat etmemiş olur. Ben diyor eğer böyle bir şey olursa yere geçirilmekten korkuyorum. Halkı Beytül Makdis'te yani bugünkü Kudüs'te topladı. Mescit doldu ve bazıları şerefelerde oturdular. Yahya Aleyhisselam şöyle dedi. Allah hem benim amel etmem hem de size amel etmenizi emretmem için 5 emir verdi. 1. Allah'a ibadet etmeniz ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızı emretti. Zira Allah'a ortak koşan kimsenin misali şunun gibidir. Kendi öz malından altın ve gümüşle bir köle alan kimse ona der ki, şu evim, şu da işim. Çalış ve bana öde. O da çalışıp efendisinden başkasına ödeme yapmaktadır. Hanginiz kölenizin böyle davranmasına razı olursunuz? Şu misale bak ya. Birinci emir Allah'a şirk koşma. İslamiyet'teki en büyük günah şirk koşmaktır. Şimdi verdiği misale bak, kıyasa bak. Sen çok zengin, trilyonluk bir adamsın Müslüman kardeşim. Bir adama diyorsun ki sana 100.000 TL sermaye. Al şu 100.000 TL'yi. Git bir dükkan aç. Her gün yaptığın kazancın yarısı bana, yarısı sana. Adam da sana 1.000 tane duayla beraber kabul etti, dükkanı açtı, sermayeyle içeriği doldurdu, çalıştı. Ama kazancın karını sana getirmedi, senin komşuna götürdü verdi. Şimdi Yahya Aleyhisselam diyor ki hanginiz bunun böyle olmasını istersiniz? Sermayeyi veren sen, karı sana vermiyor, başkasına götürüyor. Bize bu gözleri kim verdi? Bize bu aklı kim verdi kardeşler? Bu sermayeyi, bu ciğerleri, bu kalbi, bu ayakları, konuşan bu dili bize kim verdi? Allah yarattı. Allah verdi. Peki sen, sana bunları Allah vermiş olmasına rağmen ondan başka bir ilaha ya da putlara taptığın zaman, Allah'ın hükmünü yerine getirmek dururken, başka putların hükümlerini yerine getirdiğin zaman ne oluyor? Sermayenin karını başkasına veriyorsun. Bunun adı şirktir. İkinci emri, Allah size namaz kılmanızı emretti. Namaz kılarken sağa sola bakmayınız. Allah nazarını namazda sağa sola dönmedikçe kulunun yüzüne diker. Onun yüzüne nazar eder ve ayırmaz. Bugün Müslümanların en büyük sıkıntısı. Bak namaz İsa Aleyhisselam zamanında var mı? Var. Hem de öyle bir var ki o zaman bile insanlar namaz kılarken gözlerini sağa sola çeviriyorlar. Bugün 50 yaşından sonra, 60 yaşından sonra namaza başlayanlarda en büyük problem nedir? Gözler devamlı oynuyor. Camiye kim geldi, kim gitti? İmam vaktinde geldi mi, müezzinliği kim yapacak? Falanca hacı geldi mi, namazdan sonra bana çay ısmarlayacaktı, sözü vardı. Geldi mi, gelmedi mi? Aa, falancanın gelmesi lazım. Bu hafta 4 tane attık onlara, kızdırmam gerekiyor. Gözler devamlı dönüyor. Beyinde 1000 tane tilki. Güya namaza gelmiş. Yahya Aleyhisselam diyor ki, sen eğer böyle yapmazsan, gözlerin sağa sola hareket etmezse, Allah'ın nazarı namazın boyunca senin üzerinden eksik olmaz. Allah'ın nazarını bir kıyasla yakınlaştıracağım size. Bir güzel kız düşünün. Tramvayda gidiyorsun. Bir kız gördün, dünya güzeli. Nazarını çevirdin. Ama gözler 180 derece etrafı gördüğü için sen gözünü ondan çevirdin fakat onun hala sana baktığını hissediyorsun. Bu başından çok geçmiştir. Hissediyorsun. Bundan mutluluk duyar mısın? Nefsin bundan lezzet alır mı? Neden? Çünkü o tramvay vagonundaki en güzel kız sana bakıyor. Bana bakıyor. Hakikaten demek ki yakışıklı bir adamım be. Dersin değil mi? Bir kız sana baktığı için Allah'ın peygamberi diyor ki Allah sana nazar eder. O kızları yaratan, o hurileri yaratan, o cenneti yaratan, o peygamberleri, insanların en güzeli peygamberlerdir. O Allah sana nazar eder diyor. Sen nasıl başını sağa sola çeviriyorsun? Allah sana nazar ederken. Üçüncü emri, ve size orucu emretti. Bunun misali de bir topluluk arasında içinde misk bulunan bir keseyle oturan adam gibidir. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. Şimdi bizim sohbetten önce kokuyu dağıtan Mirsat kardeş ortamızda oturuyor ya, kokunun ucunu açsın böyle, açsın, sohbet yerinin ortasını açıkta bıraksın. Ne olur o sohbet meclisi? Misk kokar. Koku çok pahalı olduğu için kaybetmiş oluyorsun gerçi ama bütün sohbet meclisi ne olur? Misk kokar. Oruçlunun durumu Allah katında aynen bunu gibidir. Dördüncü emri, size sadaka vermeyi emretti Allah. Bunun misali ise düşmanın esir alıp ellerini boynuna bağlayarak kafasını boynuna vurmak istediği bir adam gibidir. Bu adam onlara neyim var neyim yoksa hepsini size kendim için fidye olarak vereyim der ve canını kurtarır. O sadaka veren kul var ya, şeytan, nefs, bizi boyunduruk altına almak isteyen, ellerimizi ensemizde bağlamak isteyen düşmanlarımızdır. Sadaka verdiğimiz zaman ruhumuzu, kalbimizi, imanımızı bunlara karşı satın almış oluruz. Kime vereceğiz sadakayı? Fakir fukaraya vereceğiz. İhtiyaç sahiplerine vereceğiz. Bak Ramazan geliyor. Herkes zekat hesabını iyi yapsın. Farz, nafileyle kıyas edilmez. Zekat hesabınızı yapın. Fakir fukarayı, akrabayı, taallukatınızı unutmayın. Bunlara zekatlarınızı verin. Yaptığınız zaman ne olur? Boynunuzu imansız gitmekten kurtarırsınız. Beşinci emri neymiş? Allah'ın beşinci emri ve size Allah'ı zikretmeyi emretti. Bunun misali de şudur. Düşman tarafından süratle takip edilen, sonunda sağlam bir kaleye varıp kendini orada emniyete alan adam gibidir. Bir adam var. Düşmana saldırı yaptılar. Askerlerin çoğu öldü. Yanındaki arkadaşların çoğu öldü. Düşmandan kaçmaya başladı atıyla. Arka taraftan ok atıyorlar, mızrak atıyorlar, yakalamaya çalışıyorlar, atlarla koşuyorlar. Adam en sonunda geldi kaleye sığındı. Kurtuldu. Nasıl kaleye sığınabilirsin diyor Allah'ın peygamberi Yahya Aleyhisselam. Allah'ı zikretmekte daim olursan o kalenin içine girersin. Düşmanlar seni yakalayamazlar. Aynı şekilde kul da kendini şeytandan ancak Allah'ı zikretmekle emniyete alabilir. Müslüman kardeşim, kendini Allah'ın zikrine alıştır. Gafil gafil gezme. Zikre alıştığın zaman şeytan senden kaçar, senden uzaklaşır. Etrafınızda bazı şeytanlaşmış insanları görürsünüz. Bir ayet ya da hadis söylediğin zaman ya da bir Kur'an okumaya başladığın zaman kendi kendine hemen sizden uzaklaşırlar. Şeytanlaşmış bir insan demektir. Halbuki bir Müslümanın, kalbi temiz bir Müslüman, Kur'an ayetlerini işittiği zaman ondan sıkılmaz. Hazreti Osman'ın sözüyle bunu teyit edeceğim. Kalpleriniz yeterince temiz olsaydı, Allah'ın kitabı Kur'an'ı okumaya doyamazdınız. Doyamazdınız. Ama biz Kur'an'ı okumaya başlıyoruz. Bir sayfa, iki sayfa sonra ne oluyor? Ay gözlerim yoruldu. Ay sıkıldım. İçinde nefsin rahat durmuyor. Şeytan rahat durmuyor. Neden? Kalp kirli. Kalp kirli olduğu zaman doyuyorsun, duruyorsun ve bitiriyorsun. Şimdi Yahya Aleyhisselam'ın beş emrini dinlediniz mi? Muhammed Aleyhisselam devam ediyor. Bundan sonra Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Ben de size Allah'ın bana emrettiği 5 emri veriyorum. Yahya Aleyhisselam'a bize nakletti şimdi. Şimdi de kendi beşerinde bize söylüyor ümmetine. Bir, dinlemenizi emrediyorum. Biz Müslümanların en büyük problemi çok konuşuyoruz ama hiç dinlemiyoruz. En cahilimiz bile konuşmayı çok seviyor. Ama konuşmakta şöyle bir sorun var ki bir insan konuşurken dinleyemez. Oysa ilim öğrenmenin en kolay yolu dinlemekten geçer. Ne olursa olsun bol bol dinleyin kardeşler. Yeter ki dinlediğiniz kişi ehli sünnet olsun. Dinleyin. Ehli bid'at kaçın. Bir erotik filmden kaçar gibi. Bir uyuşturucu satış merkezinden kaçar gibi. Bir kumarhaneden kaçar gibi. Ehli bid'atten kaçın. Onlar bozmaktan başka bir şey yapmazlar. İslam'ı tahriften başka bir şey yapmazlar. Muhammed Aleyhisselam'ın emrine ben size dinlemenizi emrediyorum. Önce dinleyin. Sonra itaat etmenizi emrediyorum. Bir kere dinledin. İslam'a dair bazı bilgileri öğrendin. Bunlar bir kulağından girip öbüründen çıkmasın. İtaat et. Üç, ben size cihad etmenizi emrediyorum. Cihad iki türlüydü biliyorsunuz. Kılıçla cihad, kelamla, kalemle cihad, ilimle cihad. Kılıçla bir savaş halinde değilsek etrafında kaç kişi var? 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi. Akraban, konu komşun. Kim varsa bunlara İslam'ı anlatacaksın. Allah'ın dininin hükümlerini, emirlerini bildireceksin ve cihad edeceksin. Allah'ın peygamberi bunu emrediyor. Dört, hicret etmenizi emrediyorum. Ne demek hocam hicret etmek? Etrafında herhangi bir günah işleniyorsa senin önünde iki yol vardır. Bir, bu günahı ortadan kaldıracaksın. İlmin varsa, gücün varsa kaldıracaksın. Gücün yoksa ne yapacaksın? Hicret edeceksin. Ondan kaçacaksın. Fefirru ilallah, Allah'a firar edin. Allah'a kaçın. Beş, cemaatten ayrılmamanızı emrediyorum. Bak bu diğer emirleri yapabilmek için en önemli emir. Cemaatten ayrılmayın. Cemaat nedir? Benim cemaatim. Nakşibendi cemaati. Nur cemaati. Hayır, cemaat bu değildir. Cemaat ehli sünnet vel cemaattir. Büyük cemaat. Benim ve sahabemin gittiği yoldan ayrılmamayı emrediyorum. Başınıza buyruk, hareket etmemenizi emrediyorum. Keyfinize göre hareket etmemenizi emrediyorum. Bu demektir. Bu hadis-i şeriften birçok sahte şey mana çıkartmış. Bakın burada cemaatten ayrılmayın diyor. Bu ne demektir? Bana tabi olacaksınız demiştir. Birçok sahte hoca cemaatten ayrılmayın diye emrettiğine göre Muhammed Aleyhisselam gelin benim cemaatime tabi olun demiştir. Bunlar sapmıştır. Bunlar ayetleri ve hadisleri kendi menfaatine çeviren insanlardır. Doğrusunu söyleyeceksin. Bu din dün gelmedi. 14 asırlık bir din yaşıyoruz. Muhammed Aleyhisselam bitiriyor. Zira kim cemaatten bir karış ayrılırsa, bir karış, İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Ancak geri dönmesi durumu müstesna. Bir karış ayrıldığın zaman cemaatten İslam bağı boynundan çıkıyor. Demedi mi o reformist hocalar, Kur'an meali okuyun size yeter. Ama daha geçen gün bahsini yaptım. Şimdi pişmanlar. Biz 20 yıldan beri bu insanlara dedi ki Kur'an meali okuyun, Kur'an meali okuyun. Şimdi o Kur'an meali okuyun dediğimiz adamlar diyorlar ki Kabe puttur. Kabe'yi tavaf etmek şirktir. Sünnet olmak diye bir şey yoktur. Oruç 30 gün değildir, namaz 3 vakittir. Meal okuyun dedik bu adamlar sapıttı. Bak İslam halkası boynundan çıkıyor. Neden? Cemaatten ayrıldın. Muhammed Aleyhisselam öyle yaptı, sahabileri öyle yaptı. 14 asırdır gelen bütün Müslümanlar öyle yaptı. Sen diyorsun ki bana göre böyle. Bak ayrıldın. Kim de cahiliye davası güderse o da cehennemdedir. Cahiliye davası demek taassupçuluk, ırkçılık. Benim ırkım diğer ırklardan üstündür demektir. Bu söz üzerine sahabeden biri der ki namaz kılsa, oruç tutsa da mı ey Allah'ın Resulü? Efendimiz Aleyhisselam buyururlar ki oruç tutsa, namaz kılsa da. Siz Allah'ın kullarına sizi Müslümanlar ve müminler olarak adlandıran Allah'ın davasıyla davette bulunuyoruz. Hiçbir sahabeyi duydunuz mu? Ben Arap'ım, Araplara hürmet edin. Siz de Arap olun diyen bir tane sahabeyi duydunuz mu? Bu kadar sahabi geldi geçti. Dünyanın her tarafına. Çin'e bile gittiler, Çin'e. O imkansızlıklar içinde Çin'e bile gittiler. Çin'de bile sahabi kabri vardır. Bir tane sahabi Efendimizin ağzından Araplara hürmet edin, saygı duyun ve siz de Araplaşın. Arap ırkı diğer ırklardan üstündür diye bir laf var mı? Yok. Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından yok çünkü. Bakın bu kitap Arapça inmiştir. Bu kitap Arapların içine inmiştir. Buna rağmen Arap ırkı diğer ırklardan üstündür diye bir şey yoktur. Kur'an İnsan, ırkların üstünlüğünü reddeder. Kur'an'a göre üstünlük sadece takva iledir. Allah'a olan saygı ölçüsü. Kim daha saygılı Allah'a? O diğerinden daha üstün demektir. Ölçü budur kardeşler. Allah-u Teala Hazretleri bizi şaşıranlardan, sapanlardan etmesin. Zekatımızı, sadakamızı, hayrımızı, hasenatımızı unutanlardan, cimrilerden, cebinde kobra yılını taşıyanlardan etmesin. Amin. Akrep falan değil, işler değişti. Şimdiki Müslümanlar kobra yılını taşıyor. Zekattan kaçmak için 20 tane fetva arıyorlar. 20 tane fetva. Ramazan'da bana en çok gelen sorular, ne olacak şimdi zekat? Şunu vermesem olur mu? Bundan kaçsak nasıl olur hocam? Nasıl daha fazla veririmin hesabında değil, nasıl kaçarımın hesabında? Yapma kardeşim, Allah için ver fakire fukaraya ya. Vallahi Mevla verdiğinin en az 10 mislini verir. Bak, bir mi veriyorsun? En az 10'unu verir. 700 misline kadar verir. Kur'an diyor ki, Allah yolunda yapılan iyiliğin karşılığı bir buğday gibidir. Bir buğdaydan 700 tane veren bir başak gibidir. Bir tane buğday atıyorsun, başaklar veriyor, o buğdaydan 700 tane bitiyor. Bir başak, bir buğday, 700 tane buğday veriyor. Allah'ın verdiği hayır birden 700'e kadar yükselir. Sen vereceksin bunu. Sahabeden bir zat, Abdullah bin Mübarek, Allah ondan razı olsun. Zengin bir sahabi, bir yere gidiyor ziyarete, giderken yolda bir hurma bahçesi görüyor. Dur diyor, şu hurma bahçesinde, ağaçların altında biraz dinleneyim. Bakıyor, hurma bahçesinde bir köle çalışıyor, hurmaları topluyor. Bir köpek geliyor kölenin yanına. Sahibi köleye 3 somun ekmek veriyor. O günlük maaşeti. 3 somun ekmek. Köle köpeğe bakıyor. Tam ekmeği yiyecek, köpeği görüyor, aç. Aranıyor. Ekmekleri yiyecek olan kişiye köpek yaslanıyor. Başını sürtüyor. Bu ne demek? İstiyorum. Hayvan konuşamaz. Hal ile, lisanı hal ile bildirir. Mübarek köle ekmeğin bir tanesini parçalıyor, hayvanın önüne atıyor. Hayvan yiyor. İkinci ekmeği de parçalıyor, hayvanın önüne atıyor. Hayvan onu da yiyor. Üçüncü somunu da parçalıyor, hayvan onu da yiyor. Şimdi Abdullah bin Mübarek bu olayı ibretle seyrediyor. Kölenin yanına geliyor. Diyor ki senin günlük maaşın ne kadar? 3 somun ekmektir diyor. Sen az önce bu köpeğe verdin onları. Ne yapacaksın? Diyor ki efendim, bugün aç geçiririz. Yarın Allah bize yine verir. Fakat buralarda köpek bulunmaz. Bu köpek belli ki uzak bir yerden gelmiştir ve açtır. Bundan dolayı ben bugünlük maaşımı buna verdim. Ümit ediyorum ki Allah beni bundan dolayı sevecektir. Abdullah bin Mübarek diyor ki, ben kendimi cömert bir adam olarak bilirdim. Ama seni gördüm ve utandım kardeşim diyor. Hemen sahibini bana çağır diyor. Hurma bahçesinin sahibini çağırıyor köle. Hurma bahçesini senden satın aldım diyor. Çok yüksek bir miktar para vererek bahçeyi satın alıyor. Peşinden köleyi de satın alıyor. Bahçeyi de sana bağışladım diyor. 3 ekmek. Allah 1'e 700 veriyor mu? Ne 700'ü? 7000. Koca bahçe, hurma bahçesinin sahibi olmuş köle. Siyahi bir köle. Daha hemen o anda bir köpeğe 3 somun ekmek verdiği için. O hayvan hakları savunucuları. Şu olayları bir izleseniz, bir dinleseniz. İslam kadar hayvanları savunan bir din olabilir mi? Boş işlerle uğraşmayın da şu Allah'ın kitabını okuyun. Şu Allah'ın peygamberinin mesajlarını takip edin, okuyun, öğrenin. O zaman görürsünüz İslam hayvanlara nasıl bakıyor. Allah-u Teala şu anlattıklarımızı idrak etmeyi, tatbik etmeyi, yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin bize. Amin. Amin, amin. Bir tane haber okuyacağım. Çok önemli bir haber. Hem kapatacağım kardeşler. Özellikle şoför kardeşlerim, çok iyi dinleyin. Facebook'tan paylaştığı fotoğrafa 10 yıl hapis cezası. Tek fotoğraf kardeşler. Sohbetin içinde ne anladık? Facebook'u cihat için kullanabilirsin. İki ucu keskin bıçak. Ya da kendini pazarlamak için. Ya da günahını ifşa için de kullanabilirsin. Facebook'ta nice insan var, günahını ifşa ediyor. Akşam şu kadar içtik be. Tak içkilerin resimlerini paylaşıyor. Bu hafta oynadığım kumara bakın diyor. Oynadığı oranları paylaşıyor. Kumar oynamış. Facebook bunun için kullanıyor. Kaç kişi izlerse, kaç kişi tatbik ederse onun günahlarının bir mislini alıyor. Bakın bu kişi, ülkemizdeki bu vatandaş sadece bir tek fotoğraf paylaştığı için 10 sene ceza alıyor. 2016 yılında Büyükçekmece'de kaza yapan muhasebeci, bir de muhasebeci. Matematiği zayıfmış demek ki. Facebook'ta paylaştığı hız ibresiyle kendi cezasını belirledi. Bak arabayla falan hız yaparken yanınızdaki o şeytani arkadaşınız gaza getirirse, dur ya bunu çekelim Facebook'a koyalım, 3 kişi beğenir. Basmış orada hızı 180-190 ibreyi, hemen yanındaki arkadaş da telefonla çekiyor. Peşinden de Facebook'ta paylaşıyor. Üstüne de bir mesaj. Hızlı yaşa genç öl. Cesedin yakışıklı olsun. Niyazi olursun ancak sen. Başka bir şey olmaz. Sonra tak cezayı kilitliyorlar. Bak. Mehmet Akif. Sen arabayı yeni aldın değil mi? Bu haberi özellikle iyi dinle. Sakın hız yapma. Gerçi senin araba zaten külüstür. 90'dan fazla gitmez değil mi o? Kaç çeker? Yüzü gördün mü? Kardeşim iş devam et öyle, öyle devam et. Sakın yanına Zekeriya falan binerse, gaz vermeye çalışırsa sakın itibar etme. Hemen aklına hocan gelsin. Hocam demişti ki 120'yi geçmeyin. Bizim cemaatin hız limiti 120-130'dur. 130 çıkmaz hocam. Çıkmaz mı diyorsun? Zorlasan da çıkmaz yani. Tamam. Güzel bir araba. Bir gün beni gezdirirsin o arabayla inşallah. Bakın. Büyükçekmece'de geçen yıl alkollü olarak yaptığı trafik kazasında bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan 25 yaşındaki muhasebeci Arzu Eymen 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çekmiş alkolü, bir kişiyi öldürmüş, bir kişinin de sakatlanmasına vesile olmuş. Mahkeme heyeti Arzu Eymen'in Facebook hesabından paylaştığı araç ibresi 201 kilometre olarak gösteren fotoğrafı ve aracın vites kutusunun yanında viski ve bira şişelerinin bulunduğu fotoğrafı da kararına gerekçe yaptı. Şimdi Facebook'una ibreyi koymuş, koyarken de yan tarafı vitesi de çekmiş. Vitesin orada da içki şişeleri var. Hem ibre 201 hem de burada içkiler var. Bu ne demek? Ben öldürecek insan arıyorum demek. Artık o kontrol şeytanda. Bu kadının kontrolü şeytana geçmiş. Günahına insanları şahit ettiğin zaman affolunmasın diyor ya Efendimiz Aleyhisselam. Bu hadisi aklınızın bir köşesinde tutun. Bu haberi öyle dinleyin. Bak bu kız bu fotoğrafı paylaşmasaydı kimse bunun içki içtiğinden haberi olmayacaktı. 201 kilometre hızla gittiğinden de haberi olmayacaktı. Ama bu hem içki şişelerini hem de hız limitini paylaşmış. Günahını insanlara ortak etmiş. Mahkemede bunu delil olarak alıyor ve 10 yılı kilitliyor. Sinyal vermeden önüme geçti. Tutukluluğun da devamına karar verilen Arzu Eymen, kararın ardından gözyaşları içinde duruşma salonundan ayrıldı. Kusur oranına ilişkin Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi'nden rapor geldiğini ve sanık Arzu Eymen'in tamamen kusurlu olduğu, sanık Hüseyin Halit Salman'a ise kusur izafe edilecek bir durumun bildirilmediğini açıkladı. Sanık Arzu Eymen, raporu kabul etmiyorum. Karşı tarafta sinyal vermeden önüme geçtiği için kusur vardır dedi. Şimdi suçu karşı tarafa yüklemeye çalışıyor. Bilir kişinin raporunu kabul etmiyorum diyor. Hız limiti fotoğrafı gerekçe oldu. Tak çektin mi o? Çektiğin fotoğraflara dikkat et. Neyin fotoğrafını çekiyorsun? O artık bir delil haline geliyor. Mahkeme başkanı Mithat Çelikel, sanık Arzu Eymen'in alkollü olması, Facebook hesabından hız limiti ve viski ve bira şişelerini paylaştığını kaydetti. Çelikel, yaşam şeklinin de göz önüne alındığını belirterek kararı açıkladı. İçkisiz vursaydı ceza düşerdi. Hız limiti düşük olsaydı yine ceza düşerdi. Bizim çarşıda bir esnaf arkadaş var. Kaza yapıyor. Kaza yaptığı, vurduğu arabanın şoförü ölüyor. 6 ayda çıkıyor. Neden? İçki yok. Hız limiti normalin üstünde değil. 6 ayda çıkıyor. Ama burada içki var ve hız limiti var. Kendi isteğinle bile bile intihara gidiyorsun. İntihara. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Arzu Eymen'in sonraki süreçte saygılı tutum ve davranışlar sergilediği gerekçesiyle cezayı 10 yıl hapis cezasına düşürdü. Demek ki daha yüksek bir miktar vermiş. Ama orada bir kibar tavırlar, bir saygılı durum falan cezayı 10 yıla indirmişler. Mahkeme sanık Arzu Eymen'in tutukluluk halinin de devamına hükmetti. Bu Arzu abla inşallah tövbe eder. İnşallah tövbe eder. Bundan sonra içkiye tövbe eder. Hız limitine de tövbe eder. Belki yeni bir yaşama, yeni bir hayata başlar. Allah'a döndüğü, daha iyi matematiksel hesaplar yaptığı yeni bir hayata başlayabilir. Allah buna hidayet versin. Amin. Amin ya amin. Buradaki dervişlere de bir ibret olsun, bir örnek olsun. Rica ediyorum derviş kardeşiniz olarak 130 limitini asla ve kat'a geçmeyin. Nereye giderseniz gidin. Yarım saat geç git ya. Sen bir alim değilsin ki. Sen cumhurbaşkanı değilsin ki. Saniyelerin çok büyük değerli bir adam değil. Yarım saat geç git. Daha az konuş. Daha az keyif yap. Daha az eğlen. Ama daha güvenli git. Aman kardeşler, buna dikkat edin. Allah-u Teala burada beraber bizi topladığı gibi mahşer gününde beraber toplasın. Amin. Amin, amin. Önümüzdeki haftaki sohbet Kandil gecesi ne zamansa o zaman olacak inşallah. Pazar akşamı mı? Miraç. Kardeşler, çok önemli özel gecelerden bir tanesidir. Salı değil, pazar akşamı inşallah beraberiz. Miracı değerlendireceğiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın yükselişini konuşacağız. İnşallah feyzimiz, bereketimiz bol olur. Salı değil, bu pazar mı? Evet, pazar. Ha, tamam o zaman. Tamam kardeşler. Bu pazar beraber. Ben sonraki salı zannettim. Sonraki pazar zannettim. Tamam. Bu pazar beraberiz Allah'ın izniyle. Salı günü toplanmayız. Pazar günü toplanırız inşallah. Aradan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Dua için kardeşlerim var.